Moja duša tuguje, da te grli sanuje, zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Ti si milost nam i dar, žarko sunce Islama. Da sam Bog dobio bar, prah pod tvojim nogama. Ti si milost nam i dar, žarko sunce Islama. Bismillahirrahmanirrahim. Selam aleikum, poštovani slušalci Radija Bambus, moj dijaspora i sve kjeve ima, Bogora i Orestelica. Kao po običaju, deneska počinamo su emisija Islamske teme. Naš redovni gost je Idrizović. Prvi deo je njegov ders. Posle toga slijedi mala pauza, pa onda imate pitanje koje će postavi šejh, na tija se čeka odgovor. Zatim imate nekoj žele za vas da se ispune nekoj ilahi kaside. Znači uskoro krećeme su, i koji može da postane da praša šejha Šusakava od drugi deo emisije. Zatim još malo krećeme su emisija. Šejh, selam aleikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kako si, brat? Evo, alhamdulillah, mašallah, dobro, alhamdulillah. Kako si se prove, kaži nivo Nemačka, ki vraća? Mašallah, molim Allah azza wa jalla da ga nagradi, da im dade svaki hajr, alhamdulillah. Molim Allah azza wa jalla da je berečet vo ovija putujene i molim Allah azza wa jalla, inša Allah, da smo se okoristili prvo ja, zatim on. Baš mi bilo drago, verim, kad sam gledao tija slike, e da možem se ja da letnim su avion bilet na Vodokmund. Allah te nagradi i ti dam svaki hajzi čovjek. Čak mene toga hađija, pošto mi je golem prijatelj, veli, e Nuriše, što misli, kaže, ovdje bio, bilo veli samotake i prašuo koji si ti šosi, ja mu kaže, koji si šosi, kad završi, on veli, da bilo samo tako, da veli braća, veli pošto on svetija gezne naše, da ostare veli golem utisak, a veli za tebe da si jedna mnogo dobra osoba, mirna, veli povučena osoba, da ga Allah veli sačuva, inšala veli sve do jomu kijamet. Amin, amin, inšala, svi nas, ti je samo dobro mišljene za jednog brata i ti je od sunne da treba čovjek da ima dobro mišljene za brata, molim Allah azzawajal da ga nagradi i da im daje svaki hajt. Hvala brate, na osnovu prput kažu si bih od toga džemajati ne samo od toga hađija nego i od Harisa i od mnogo tu je ti garancije vidjeti tije ljudi koji se što se kaj gledaje i pišu ali non stop nuriše ovaj dečko. Znači, mnogo, mnogo školovan, mnogo, a najviše veli, što si povučen i bister. Alhamdulillah, molim Allah azza wa jalla, inša Allah, ovaj da ni bide kao svedok na kijametski den, inša Allah, i molim Allah azza wa jalla, kao što ne sobrav tamo, da ne sobere na kijametski den ispod hlad Allahu azza wa jalla, koga neće ima nikakvog hlad, osim Allahovog hlada. Allahume, amin. Šejh Sega, kao i pobičaj, kažem je emisija, koji ti je naziv, koja ti je tema daneska što će vodiš? Inša Allah, kao što smo rekli, znači ideme dalje so Allahove ajeti, znači inna Allahe la yugayiru ma bi qawmin hatta yugayiru ma bi enfusihim. Allah neće promijeniti stanje jednog naroda, narod ne promijeni samog od sebe, a sama tema će biti inša Allah deneska, tema koja inšala molim Allaha azza wa jel da se okoristime, znači o griješniće, pokaj se Allahu azza wa jel, a zatim inšala će zborime da grijesi su uzrok svake patnje na dunjaluku. Znači pošto ova dešavanja što se dešava danas kao umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, i zatim inšala će ukažeme na grijesi da se patnje na dunjaluk, na dunjaluk i iskušenja što danas ne pogođujete. Alom, amen, šejh, burum, počni su tvoja tema. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد فرط وضل ضلالا بعيدا. خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من عذابها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأنتم مسلمون. وبعد، فلا يزال بريبدا الله عز وجل jednom jedinome stvoritelju svih svjetova, vladaru sudnjega dana. Njemu se zahvaljujemo i od njega pomoć tražimo i od njega uputu i spas tražimo. Hvala i zahvala pripada Allahu Azza wa Jal koji nam je poslao Muhammada sallallahu alaihi wa sallam da nas izvede iz tmine kufra na svjetlost imana. Najlepši govor je govor Allaha Azza wa Jal, a najlepša uputa je uputa Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, a najružnije dijelo je novotarija, svaka novotarija mu, da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva jahannama. O vjernici, Allah vam vasijeti i govori o ja ayyuhal ladina amanu, ovi koji vjerujete, ittaqullah, bojte se Allaha azza wa jal iskrenom bogobojaznošću i ne umirite osim kao muslimani. Thumma amma ba'd. Znači, kao što smo čuli inshallah, daneska će se družime sa jedna tema, molim Allaha azza wa jal da mi svjedoči za nas, a ne protiv nas. I molim Allaha azza wa jal da ni dade pouka i poruka, jer zaista, draga braćo, današnje dešavanja, možda naše grijesi se uzrok da Allah subhanahu wa ta'ala iskuša jednog naroda, možda se naše grijesi uzrok da ni uskrati Allah subhanahu wa ta'ala pobjede, možda se naše grijesi uzrok da ni Allah subhanahu wa ta'ala dade bolest, molim, možda se grijesi uzrok da Allah subhanahu wa ta'ala iskuša jednog naroda, jer grijeh vallahi je prva tačka koja treba čovjek da se vrati Allahu azza wa jel i da pane na teuba nemu, jer zaista svakoj belaj što panuje na dunjaluk i svako iskušenje što imamo na dunjaluk tije se uzrok naših grijeha. Ali prije inšallah da dajem odgovor o tome, inšallah prije tema, će praša me nekoliko pitanja. Znači, uzrok našeg patnje na dunjaluka su grijesi, naše grijesi što ga počinjujemo. Zaista tako mi onoga koji sve stvara živo, uzrok našeg patnje na dunjaluka su grijesi. Što je tija što Allah subhanahu wa ta'ala, ili koji je to uzrok da Allah subhanahu wa ta'ala protera naše plemenite roditelji od džennet, od kuće naslađivanja, od kuće smirenja, od kuće koje Allah subhanahu wa ta'ala dav da vo džennet ni bide smiraj našeg srca. Na dunjaluk Allah subhanahu wa ta'ala je proteraf i Allah subhanahu wa ta'ala ga iskuša sa ovog dunjaluk. Što je tija, što iblisa, la'natullahi alej, Allah subhanahu wa ta'ala go protjerao od svoje milosti, što je tija, što Allah subhanahu wa ta'ala, što Allah subhanahu wa ta'ala potopi Fir'auna i njegova vojska, što je tija Allah subhanahu wa ta'ala, ili zbog čega Allah subhanahu wa ta'ala kazni narod Ada, zbog čega Allah subhanahu wa ta'ala kazni narod Luta, zbog čega Allah subhanahu wa ta'ala kazni naroda Šuajba, zbog čega Allah subhanahu wa ta'ala kazni Karuna, zbog čega Allah subhanahu wa ta'ala protera 40 godina Benu Israil po zemlja da idet, zbog čega Allah subhanahu wa ta'ala je pretvoriv vo majmuni svinje, zbog čega Allah subhanahu wa ta'ala ovog dunja luk deneska od go pretvoriv vojena šuma koji jak slabo vojade, vallahi deneska vidime da čuje živi i radi radne, vallahi i životinje bi se postidile tija radne. Zaista deneska vidime, draga braćo, vo ovoga svet nema amanet, vo ovoga svet nema smiraj, vo ovoga svet živime subhanahu wa ta'ala ni dab da mi je sme bile najbolji ummet koji vodiv ovoga svet, a zatim Allah subhanahu wa ta'ala ne potištiv i ne poniziv, zbog čega Allah subhanahu wa ta'ala poniziv ovoga ummet, ka Allah subhanahu wa ta'ala nidav da mi je bideme vođa i nidav najbolja knjiga, nidav Kur'an kao uputa i nidav sunnet Muhammeda sallallahu alihi wasallam da bi ne izvadiv istmine kufa na svjetlost imana. Zbog čega, draga braćo, što sme bile mi je ponos ove vjere, zatim sme zaslužile da bideme poraženje na dunjaluk prije ahireta, a molim Allaha azza wa jel da ne potišti na ahiret. A odgovor je vo Allahova knjiga, draga braćo i drage sestre. Znači, odgovor je samo vo jedan ajet, jer Allah subhanahu wa ta'ala mi dav Kur'an kao uputa, a mi je sme go ostavili ovoga Kur'an. Na sve ovija pitanja, na sve ovija što sme prašale, odgovor je, draga braćo, samo vo jedan ajet, ke Allah subhanahu wa ta'ala ni veli, فَمَنِ تَبَا هُدَاءَ يَفَدَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Onaj koji sledi moj putu, on neće zalutati. A deneska vidime da umet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam luta, da umet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam izgubi svoj kompas, da umet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam ne zna kje treba da se okrene, ne zna komu je kibla, ne zna na koji put da krene, a Muhammed sallallahu alaihi wasallam ne ostaje na jasne staze, noć je jasen kao den. Molim Allah da ne uputi na tije staze. A veli Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنِ تَبَا هُدَاءَ, onaj koji sledi moju uputu, a Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, koja je taja uputa ni ga kažav, tija ni go kažav, kabif na hađetul vada, na oprosni hađ, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam mi rekao, taja uputa je Kur'an i sunnet Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači Allah subhanahu wa ta'ala saka da ni ukaže ovdje v ovogu ajet, فَمَنِ تَبَا هُدَاءَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى, onaj koji slede moju uputu, on nikoga neće zaluta, draga braćo, a smo mi je svjedoci da daneska umet Muhammeda sallallahu alihi wasallam luta, da umet Muhammeda sallallahu alihi wasallam je slab, da umet Muhammeda sallallahu alihi wasallam ne zne ketrebe ove da se obrati, da umet Muhammeda sallallahu alihi wasallam se razdvoji na mnogo skupine, da umet Muhammeda sallallahu alihi wasallam jedan drug jade, jedan brat jade jednogo, drug brat jade drugogo, a Allah subhanahu wa ta'ala ne kažuje da treba mi je da se ujedinime. Da se vratime Allahu kajata, فَمَنِ تَبَهُ دَيَ فَلَا يَدِلُّ وَلَا يَشْقَى. ko slijedi moju uputu, on nikad neće zalutati, voda ješka i neće teškim životom živjeti. Draga braćo, drage sestre, danas kad smo mi svjedoci da živime teškim životom, evo i ovija dešavanja što se dešava, draga braćo, zaista umet Muhammada sallallahu alihi wasallam krvari na svaku strana. A molim Allah azza wa jal da olakša Allah subhanahu wa ta'ala i da dade da umet Muhammada sallallahu alihi wasallam se probudi i znaje da Allah subhanahu wa ta'ala govika i da Allah subhanahu wa ta'ala treba nemu da se obratime. Znači Allah subhanahu wa ta'ala ni vele fela yadillu wala yashqa, neće zalutati i neće teškim životom živjeti. A Allah subhanahu wa ta'ala nadale veli فَمَنْ أَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِ, koji će se ostrani od spominjane Allaha Azza wa Jal, koji će se ostrani od Kur'an, koji će se ostrani od ovoga din, koji će traži da mu bide uputa nekoa moda, koji će traži da mu bide uputa nekoj drug din mimo Allahovog dina, koji će slijedi vo ovija denoj kafiri, koji će slijedi vo ovija denoj što Allah subhanahu wa ta'ala neni propisav da slijedime, togu avallahi će teškim životom živjeti, a ne se završava samo na dunjaluk, već na ahiret, ka je večni život. Allah subhanahu wa ta'ala će viđi me kako se obraća mu'minam. Pa veli Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ عَرَدَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, koji će se ostrani od spominjanja Allaha azza wa jal, fa inna lahu ma'ishatan danka, zaista će teškim životom živjeti. Wallahi, danas kad smo mi svjedoci da ummet Muhammada sallallahu alaihi wa sallam teškim životom živi, da ummet Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, ali zbog čega? Zbog toga što smo ostavili Kur'an i Sunnet, zbog toga što smo ostavili Kur'an i Allahov din, što smo se prihvatili din, nekoj drug din, nego što ni Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljen da ni bide ovoga Islam, ovoga din. Zaista, draga braćo, deneska mi je tražime zadovoljstvo mimo Allahovog zadovoljstva, da mi je tražime zadovoljstvo i nikoga neće najde me togu asmiraj ako ne se vratime Kur'anu i Sunnetu Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam. Deneska ljudi traže smiraj, deneska ljudi traže da osjete mir vo svoja duša, ali nikoga neće osjetit, jer zaista njihove srca, što se daleko od Allaha azza wa jal, šeitan prokleti la'anatullahi alej, on će ga zeme i on će im bide taj uputa da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva toga. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala veli فَمَنْ أَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى, jer kao što smo rekli, neće samo na dunjaluk da živi teškim životom, već ga čeka i na ahiret. I na ahiret go čeka, a draga braćo, zamislite Allah subhanahu wa ta'ala na ahiret. Či ilezeš pred Allaha azza wa jal, či vidiš Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, či vidiš Abu Bakra i Umara i Otmana, a oni će zatražet od Allaha azza wa jal da ti bideš daleko od njih. Allah subhanahu wa ta'ala nadale veli, fa inna lahu ma'išatan banka, fa nahšuruhu jevme l'qiyameti a'ma, a mi je slijepim ćemo ga proživjeti. Zbog čega? Zbog čega će ga proživi Allah subhanahu wa ta'ala, će reći ovoga čovjek, o moj gospodaru, ja sam živev na dunjaluk, sam imav dve oči, sam imav sve, sam gledav, ali ti ne si vidjev. Zaista, dragi brate, zaista, draga sestro, tvoje srce bilo zapečačeno, jer Allah subhanahu wa ta'ala te poziva i ti veli, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubihim aqfaluha, ne razmišljaju o Allahovim ajetima ili na njihova srca, ili njihova srca su zapečačena. Draga braćo, drage sestre, zaista, ako ti ne razmišliš od čega si stvoren, ako ti ne razmišliš kako Allah subhanahu wa ta'ala promjena noća i dana, ako ti ne razmisliš da deneska, evo mi je, će preselime, evo deneska kad će spije čovjek, duša mu iliza, ide ke Allah azza wa jal, a zatim Allah subhanahu wa ta'ala komu će odredi, duša će mu ostaje ke nego, a Allah subhanahu wa ta'ala komu saka, čemu ga vrati duša. Pa zar ne došlo vrijeme da mi je deneska učinime teuba i se vratime Allahu azza wa jal, a Allah subhanahu wa ta'ala ne poziva i traži od nas da mi je se vratime nemu i da mi je se pokajeme Allahu, Allahu Azza wa Jal. A zatim nadalje veli Allah subhanahu wa ta'ala, wa nahšuruhu jevme l'qiyameti ama. Mi ćemo ga proživjeti na kijametskom danu slijepim. Allahu akbar. Da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Da viđa lešenhu slijepim, jer zaista čovjek viđi na dunjaluk, viđi Allahove ajeti, viđi Allahove kazne, viđi Allahovi znati da treba da se vrati nemu i da se pokaja Allahu azza wa jal, a ti je čovjek nemaran. Allah subhanahu wa ta'ala govika svaki den, o čovječe, zar si našo drugog Boga osim mene, o čovječe, zar si našo drugog Boga mimo mene da se ti njemu obraćaš, da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva, a Allah subhanahu wa ta'ala nasaka, pa veli Allah subhanahu wa ta'ala nadalje u ovu ajet, فَمَنْ أَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Znači Allah subhanahu wa ta'ala se obraća nam i mi veli وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, ga slijepim proživjeti. Pa on će reći Allahu azza wa jal, وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى, o moj gospodaru, zbog čega si me proživio slijepim, vakat kuntu basira, a ja sam gledao na dunjalu, a Allah subhanahu wa ta'ala će mu se obrati i će mu reći, kezalike tetke ajatuna, zaista su ti naši Allahovi ajati pristizali, a ti si, tak ti si nemaran bio, da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva da bideme, da bideme nemarne. Allah subhanahu wa ta'ala ćemo odgovara kedalike tetke ajatuna fenesiteha fekezalike njome tusa, zaista Allahove ajati su ti pristizali i Allahove ajati i mi je deneska će zabrajime da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva da ne zabraje. Zamislite, draga braćo, radiš vojena firma 20 ili 30 godine ili 50 godine, a zatim direktor firme dava svim po jedan ček po 1000 eura, a zatim tebe te odvojih ne ti da toba ček. Zamisli kad će se osjećaš, zamisli kad će se osjećaš i kakvo poniženje je za toga čovjeka što radi godine i godine nekujevo, a on ne mudava tija što zaslužuje. A zamislite, žene čovjek će doživi. Kakvo puni žene čovjek će doživi da go zabraje Allah subhanahu wa ta'ala na kjametski den, da ne Allah jalla še'nuhu, da ne Allah jalla še'nuhu sačuva toga. Draga braćo, ja ve pozivam i pozivam i sestre da deneska se vratite Allahu azza wa jal, jer zaista preznaci sudnjega dana se bližit. Zaista, draga braćo, rekao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ja i sudnji dan sme kao ovija dva da. Znači, pokaža to su prve dva prsta, znači kolikava razlika između tija ima je. Allah subhanahu wa ta'ala وكذلك نزم فانايات ربه والعذاب الاخره شد وابقى. Allah subhanahu wa ta'ala, mi ćemo nagraditi svakog onog čovjeka što je bio daleko od Allahovih ajeta, والعذاب الاخره شد وابقى, Allahova kazna na ahiretu bit će teška i zauvijek. Ali drage braćo, mnogo ljudi ne znaju da na ovog dunjaluk nema ništa. I velet, kad neko griješi i on je daleko od Allaha azza wa jal, a Allah subhanahu wa ta'ala mu dava ni'meti, a on zabrava Allahova ajeti. Jer Allah subhanahu wa ta'ala, možda neko od nas će reći, ima je mnogo ljudi što se daleko od Allaha. Ima je mnogo ljudi što vallahi se oni mnogo daleko od Allahovih ajeta, oni se mnogo daleko od Allahovih znakova, oni se mnogo daleko i ne klane, ne poste, ne dijele zekat, Allah subhanahu wa ta'ala im otvora vrata rizka. Ali ja, inša Allah, će me posjetim so jedan ajet u sura An'am 44. ajet ki veli Allah subhanahu wa ta'ala felemma nesu me dukiru bihi. Ka oni se pravi da zabrava one što Allah subhanahu wa ta'ala sakav da ga opomine. Fatahna alaihim abuave kulle šeji. Mi im smo otvorile vrate svečega. Allah subhanahu wa ta'ala im otvori vrate. Hatta idha farihu bima utu, ka oni ka će se i zaradujet od tija Allah subhanahu wa ta'ala što im dav, ahadnahum bagta, a mi je čege zememe i čege kaznime, fejdahum mublisun, a oni će vidjet poput šeitano iblisa, la'natullahi alaihim. Zaista Allah subhanahu wa ta'ala ima svoje znaci, zaista Allah subhanahu wa ta'ala ima svoje oporuke koje oporučuje mu'minam i koje oporučuje svakom toma koji traži da Allah subhanahu wa ta'ala oporuči oporuke da se oni vratet Allahu azza wa jal. Zaista, dragi brate, ako živiš ti vo nekoj ni'met od Allaha azza wa jal, vo nekoj blagodat, ti čuvaj togo blagodat i vidi zahvalen Allahu azza wa jal. Jer zaista grijesi su uzrok da togo blagodat od tebe nestane. Jer, draga braćo, drage sestre, zaista nekoj čovjek radi nekoje djela, a tija djela bidu je uzrok da Allah subhanahu wa ta'ala je srdit za tija djelo. Da Allah subhanahu wa ta'ala je lud, a Allah subhanahu wa ta'ala ne gleda, on sve čuje i on sve viđi, jer Allah jalla še'nuhu ni kažuje o Allahovi ajeta pa ni veli lejse ke mitlihi šeji vahu sami'un basir, nemu ništa nije slično, on sve vidi i sve čuje. Allah subhanahu wa ta'ala gleda na nas i traži od nas da mi je se vratime Allahu azza wa jal, a mnogo ljudi se ohoret i neće da se vratet Allahu azza wa jal. A zaista, draga braćo, zaista čovjek živi vo jedan ni'met od Allaha azza wa jal, on ne zna kolikav kimet ima togo ni'met, kolika vrijednost ima togo ni'met, a kad će go izgubi togo ni'met, zna je koliko izgubiv i zna je što izgubiv od Allaha azza wa jal. Ali toga vrate više se zatvorile, onda nemoj da se žalostiš. A Allah subhanahu, Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem mi se obraća u jedan vrlo zanimljiv hadis, pa ni veli Allah subhanahu wa ta'ala podarif ni'met poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da bi ne izvef iz tmine kufra na svjetlost imana. Zbog toga da mi smo zahvalni Allahu azza wa jal, a Allah subhanahu wa ta'ala iskušuje na dunjaluk mu'mina prije ahireta. Allah subhanahu wa ta'ala iskušuje mu'mina da bi mu on povećao stepeni vo džennet. Allah subhanahu wa ta'ala iskušuje kafira da bi go što ili mu dava blagodat kafiru da što više go zavodi od pravoga puta. A treba čovjek kad će bide na iskušenje da se zahvali Allahu azza wa jal, jer Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ni veli khairu ma yuftala bihi al-anbiya, najviše što će biti iskušanje tija se poslanici, a zatim poput njih. Ali treba mi je da se vratime Allahovom dinu. Treba mi je da se vratime i da ne grešime prema Allaha azza wa jal. Jer kao što sam rekao, Allah subhanahu wa ta'ala protjerav iblisa zbog toga što ne se pokoriv Allahovim ajetima. A zamislite deneska, draga braćo, koliko muslimani ne se pokoruje Allahovom dinu. Koliko ljudi tim veli Allah subhanahu wa ta'ala. I koliko deneska Allah subhanahu wa ta'ala ti propisa da ti bideš propisno pokrijena, a ona veli ja ja sledim nekovo tamo i zaista veli Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, čovjek će bide proživljen so togo a šogo zasakav. Jer mi će bide me proživljeni so togo a šogo imaš vo srce. Ako si imav nekojego kjafira, nekojego zabludnika, nekova pijelačica ili nekoje dvije, ako je ti sliš njivo stopa, onda ti će tuđi. So, molim Allaha Azza wa Jal da ne uputi na pravi put, molim Allaha Azza wa Jal da ni dade uputa i da ni dade da videme od tija ljudi što slijedet ova uputa. A Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, draga braćo, slušajte od vašeg voljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, u hadis Hakim wa Mustadrak wal Bazaz wal Bayhaqi, i šejh Nasruddin Albani rekao da ovoga hadis gospodina u džamiju sahih, rekao da ovoga hadis verodostojan. Se pronosi od Ibn Amr an nabina da Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: ja ma'ashar al muhađirin khisalun khams, muhađiri, imate pet stvari, ili tulujtum bihin, ako ve pogodi Allah, ako vi iskuša s ove stvari, ve ume zaođel da ne sačuva, da ne ve pogode to ove stvari. Prva stvar od tije stvari, draga braćo, će vidi me ovde da Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam opisuje naša situacija. Opisuje situaciju na ođame mije. Opisuje ova situacija da muslimani, tako kako Allah subhanahu ga iskušuje na svakoj način. Znači, opis današnji život, draga braćo, nije što go živime, Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam go upisuje vo ovoga hadis. Pa veli Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, znači, pet stvari, ako ga doživete tija pet stvari, onda molim Allaha Azza wa Jal da ne ve iskuša sotija pet stvari. Pa veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam: lan tazhar fahiša fi qawmin hatta alanu biha, neće se pojaviti razvrat u jedan narod, hatta ju'linu biha, sve dok ne objave, znači ne obznane tija lošo djelo. Znači, sve dok ne obznanet su tija djelo. Lem tazar fahiš fi qawmin qad ju'linu biha, neće se oni ne radet javno toga grijeh. Illa fešet fihim, a Allah subhanahu wa ta'ala neće ga iskuša so esqam, znači bolezi, wal auja' i gladost, eleti lem takun fi eslafihim, bolezi koje ne bile voprijašnji narodi poznati. Draga braćo, deneska mi je živime vo jedan zeman koje ne zname bolesti otke ni dođe, na koji način ni dođe, na koje strane ni dođe, kako treba da ga liječi. Se pojavile bolezi što ne može deneska da zneme od kada dođe i kada ne dođe. Deneska zneme za bolest sida, deneska zneme za bolest dijabetis, deneska zneme i druge bolezi, ali mi je, draga braćo, deneska ne se držime Allahovog dina, ne se držime Allahove vjere i zatija se pojavile ove bolezi. Inšallah će zastaneme na ovja prvo, jer vrlo hadis koji treba da go dosta pojasnije, pa inšallah bo naše neko je drugo druženje, već sme 40 minuta i nešto kad sme držali ove predavanje. Molim Allaha azza wa jel da ne uputi na pravi put, molim Allaha azza wa jel da olakša muslimanima širom svijeta, molim Allaha azza wa jel da dade pobjeda vo Halep, molim Allaha azza wa jel da pomože naroda Haleba, molim Allaha azza wa jel da uništi taguta Esada, molim Allaha azza wa jel da vidime da Allah subhanahu wa ta'ala da go vidime kako go ponižava Allah subhanahu wa ta'ala na ruke muslimana. Molim Allaha azza wa jel svako što je uzrok da muslimani pate vo ta zemlja da ga uništi. Molim Allaha azza wa jel da ne ujedini nas na pravi put, na put pravde, put istine. Molim Allaha azza wa jel da ujedini naša srca. Molim Allaha azza wa jel da ujedini naše safori. Molim Allaha azza wa jel da ne sobere na kelimetu tauhid. Molim Allaha azza wa jel da pomože svi muslimani širom svijeta. Molim Allaha azza wa jel da napoji gladne, da napoji žedne, da nahrani gladne. Molim Allaha azza wa jel da sačuva djeca nemoćne i žene nemoćne. Molim Allaha azza wa jel da inša Allah oprosti nam i vam. Molim Allaha azza wa jel da ni dade da živime na la ilaha illa Allah wa anna Muhammad Rasulullah. Molim Allaha azza wa jel da ne proživi na tija i da ni dade da zadnje reči iz dunja luka budu la ilaha illa Allah wa anna Muhammad Rasulullah. Subhanaka Allahumma la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Poštovani slušalci, sme završili sa prvi dio emisija. Če napravime kratka pauza, pa inšala nastavljame su drugi do pitanja i odgovori. Je sjećanja, njihova su djela jedna istina, istina je samo jedna, mi smo tu, više nemamo dilema, Allah je jedan, njemu ravnog nema. Sjećanja, njihova su djela vrijedna istina, istina je samo jedna, mi smo tu, više nemamo dilema, Allah je jedan, njemu ravnog nema. Na bevaru kapiro se, uzvišenom seđdu čine, Bosna dovom sunce zove, da na putu mraka sine, u svjetlosti njegovoj se, istina o nama krije, Aladžu i Ferhadiju, porušio vjetar nije. Sjećanja, njihova su djela jedna istina, istina je samo jedna, mi smo tu, više nemamo dilema, Allah je jedan, njemu ravnog nema. Sjećanja, njihova su djela jedna istina, istina je samo jedna, mi smo tu, više nemamo dilema, Allah je jedan, njemu ravnog nema. Kruno svega stvorenoga, šefađio srca moga, spaso me sa Boga, Ahmed Muhammed Mustafa, ehlen ve sehlen merhaba, ehlen ve sehlen daleko od grada tvoga, pod kabura mirisnoga, na kraj svijeta prkose, rijeke su tvoje džennetke, krvlju šehida obojene. Rijeke su tvoje džennetke, krvlju šehida obojene. Sad kad si naš jedini dom, u tebi mi smo svoji na svom, borit ćemo se za tebe, pa bili šehidi ilgazije. Borit ćemo se za tebe, pa bili šehidi ilgazije. I rađa sebi sinove, postojane bedene, da ćemo svoje živote za Rabba Resula i tebe. Da ćemo svoje živote za Rabba Resula i tebe. Sada si naš jedini dom, u tebi mi smo svoji na svom, borit ćemo se za tebe, slabili šehidi ilgazije. Borit ćemo se za tebe, slabili šehidi ilgazije. Volima tvojim stražare, cijele da se Bosa. Poštovani slušalci, evo opet mi se vraćame u emisiju Islamske teme, drugi deo emisije, pitanja i odgovori. Naš večerašnji gost, brat Daja Idris Idrizović, koji se javlja od Italija. Brat, da li se čujeme? A se čujeme? Da, mislim da se čujeme. Dobro, dobro. Ovaj, kažu nije praksa, će postići jedno nagradno pitanje, pa će nastavime so naša emisija, da vidimo ako neko se uključi, postavi pitanje i tako nešto. Inšallah, evo jedno pitanje, inšallah će postavime. Znači, ke će sleze Isa alejhiselam i kuje se zemlja Šama, znači ke će sleze Isa alejhiselatu vesselam i kuje se zemlja Šama. Dobro. Drugo što bi si mogao da mi kažeš, s obzirom da emisija ga započnav, naš kolega Nurudin Šuplja, trenutno ne je ovdje, ako najđe inšalotelja će u ostajime da dovrši što je počinav. Znači, inšalva, ja bi sada isto da kažem nekoliko riječi, inšalva, od jedan hadis Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji smo go zborile ovdje i koje će go inšallah zborile, ali bi ukažav na jedna stvar, na stvar koja mnogo ljudi ne zna od riječi, kad će reći nekoj džezake Allahu hajr, Allah da ti dade svaki hajr. Znači, tija se reči koje imaju golem plotke Allaha azza wa jal. A veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, iza kala rajul li ahihi jazake Allahu khair, ako kaže jedan čovjek svojemu bratu jazake Allahu khair, Allah da ti dade svaki khair, faqad ablaga fi thana, zaista on mnogovja mu uradi za nego i on mu traži golem khair od Allaha azza wa jal. A Omer radijallahu anhu rekov, lo ya'lamu ahadukum ma lahu fi qawli li akhihi jazallahu khayran lakthara minha ba'dukum li ba'da. Veli Omer radijallahu anhu, koji oni samo tražile khayr, kad biste znali čovjek kad će reći jazakallahu khayr, kolika va blagodat je ta riječ, veli stalno biste vikale jenem drugem jazakallahu khayr. A jazak Allahu khair znači, veli Ibn Qayyim Jauzije, bijan yamunnu alejke bil janna wa ru'yatu wajhi Allahil Karim. Znači, kad će rečeš jazak Allahu khair, znači ti zatražuješ od Allaha azza wa jal da mu dade jednom bratu džennet i da gleda bo Allahovo u Allahovo lice. Jazak Allahu khair znači bijan yazdahime anin nar maswalil kafirin. Znači da Allah subhanahu wa ta'ala te sačuva od džahennemske vatre, koje će vidjet stanovnici te džahennemske vatre kafiri. Jazakallahu khair znači da te Allah subhanahu wa ta'ala uputi na pravome putu. Jazakallahu khair znači bijen la yusallit alejke kulli šeitana vajim. Da Allah subhanahu wa ta'ala ne te propušti u ruke šeitana la'natullahi alejk. Jazakallahu khair znači bereče dvorisk. Jazakallahu khair znači bijen je jaleke bi birrun li walidehi ila jom din. Da Allah subhanahu wa ta'ala ti podari da vidiš poslušen roditeljima i da tvoje djeca vide poslušne tebe. Samo malo, imamo nekoga na veze. Salamu alaikum, koga imamo na veze? Halo, salamu alaikum. Alaikum selam, malo ka poznat glas. Ovdje baš poznat glas, selam alaikum. Vam go redakcija. Alaikum selam. Selam alaikum, uvaženi efendija. Naš redani gost daje Idris Rizović. Alaikum, poštani slušalci, sela Restelice, slušalci od dijaspora. Kada god slušate ovoga glas, glas od Radio Bambus, ako slušate su vaše otvorene uši, imate što da čujete na ovoga radio. Naša ekipa, da se predstavim, pošto veli naš ton majstor poznat glas, ovdje ne znam da i te emocije i nije baš toliko lošo da vidiš slušac, ali da ne vidiš sa tija društvo kada treba da vidiš. Hvala Laku, ponovo smo tu je zajedno. Uvaženi Idris efendija, bi sam sakav spominav, da smo se čuli po nemačke naše bračake, naše slušalci redovne tamo, kje vašeg kolega. I za ova prilika toliko, ne znam da li vrži nagradno pitanje za mene da ga odgovorim, ali će go ostavim za druge naše slušalci. Idrisa smo na veza, salam alaikum. Salam alaikum, tu je, to je inšala, već ja sam se onjavo slušalci, jer drago mi je da te čujem i preko ovja talasi, da te Allah subhanahu wa ta'ala sačuva i nagradi. Molim Allaha azza wa jel da ti dade svaki hajr i inša Allah da ni se vratiš, da ni se vratiš što bo pobava forma, pobava, pobava inša Allah, da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva tebe i da sačuva tvoja familija. Molim Allaha azza wa jel inša Allah da ne opet ujedini ovde, jer zaista ja kako sam rekao, znači rečujem i uvijek će rečujem, znači voditelja poput tebe ovdje nego ima me, i zato ja molim Allaha azza wa jel da te proživi i da ti dade svaki hajr. Poštovani slušalci, ovaj biv naš glavni direktor i voditelj emisije Islamske teme Nesim Hođa. Ukratko da vi upoznem, vi još neste upoznate da imam malo problemi sa, znači, zdravstveno stanje, ne mu bilo baš dobro, ali alhamdulillah, dobro se osjeća, inšallahu ta'ala, očekujeme svaki den da počne da se druži ovdje su nas, kao što smo se družili i ranije. Šejh, nastavi, ako se sjećaš kje te prekinali. Znači, evo, sam rekao, i treba mi je da učim me edebi, da učim me kulture, znači kad će se vratne me sa nekog brata, kako ovdje da se postavuje me i kako samo za ovdje riječi, znači što će reći me džezallahu hajr, Allah da ti dade svaki hajr, da ove sve stvari što sam mi rekao, znači tije se stvari koje Allah subhanahu wa ta'ala su ove riječi ni dala. A zadnja stvar, znači prvo što sam ga onav, znači što sam ga spomnav, da Allah subhanahu wa ta'ala ni daje džennet i da gledamo u lice Allaha azza wa jel, znači tija je dova, da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva džahennemske vatre, da ne Allah subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put, da Allah subhanahu wa ta'ala ne sačuva spletke šeitana, da Allah subhanahu wa ta'ala ni dade bereket bo naš rizk, da Allah subhanahu wa ta'ala ni dade da videme pokorne svojim roditeljima i djeca da vide pokorne nam i da videme od sljedbenici sunneta Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. I iskoristavam prilika ova je, pošto ni se javi naš direktor, naš voditelj, da mu rečem džezake Allahu khair, molim Allaha azza wa jel da ti dade svaki khair, znači ove sve stvari što smo ga rekli, molim Allaha azza wa jel da ti dade džennet, da ti podari inša Allah Firdausul A'la, molim Allaha azza wa jel da ti dade da gledaš u lice Allahu azza wa jel, molim Allaha azza wa jel da te sačuva džahannamske vatre, molim Allaha azza wa jel da ti dade upute na put pravde i put istine da vidiš, molim Allaha azza wa jel da te sačuva svakog šeitana, molim Allaha azza wa jel da ti dade berešet u rizk, molim Allaha azza wa jel da vidiš od sljedbenici sunneta Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. Znači ti bi bilo ukratko inša Allah za ovja riječi džezakallahu khair, i imame vallahi golem blagodat da mi je koristime ovja riječi i ove edebi treba mi je da ga koristime stalno između braća. Znači treba ove stvari da uvek kad će ti uradi brat nešto ili kad će go sreteš, da ovaj dova ne ga zabraviš, da mu rečeš džezake Allahu khair, Allah da ti podari svaki khair. Selam alaikum, šejih, tu šal se ne pambus. Ja malo tu ne sombri, sam osuten. Znači, šejih, pitanje postavim nekoje, ne mi jasno koje. Bih sakao da očujem. Znači, sam postavio pitanje kje će se za Isa alaih salatu wa salam, znači, i sam postavio pitanje koje se gradovi Šama, koje se gradovi Šama. Da te Allah nagradi, ja sam u toku, ja sam došao malo smiju kao suten. Znači, slušalci čuli pitanje, čekamo naši odgovor. Išla vam neko će odgovori. Inšallah. Šejh, sakam da te prašam svega uz put, ne praša jedan mene, pa svega ja tebe li prenesi šejhu. Ne može on da te praša zbog nekoj razlozi. Prašu je brat, a ima nekova nagrada, ako ja udjelujem sirotini, odnosno mislim da je sirotina, udjelujem, a doćim insan mi zbori za taja osoba da ne treba da je se dade, da li tu ima nekova nagrada što takve osobi udjelujem. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allah da te nagradi i da nagradi toga što prašav. Znači, svakoj ima nagrada što će udeli u ime Allaha azza wa jel. Kao što rekao Omer radijallahu anhu, i da ti dojde čovjek pa ti zatraži sada kad ti mu daj. I svakoj čovjek će ima nagrada za svoje dobro djelo. Jer Allah subhanahu wa ta'ala ni se obraća pa ne veli, فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى, koji će uradi makar trun dobra vidjet će ga, i koji će uradi koliko trun ove zla vidjet će ga. Znači svakoj će bide nagraden za svoj nije i nagraden za svoje djelo. Znači Allah subhanahu wa ta'ala nagrađuje za svoj nijet, i čovjek što će udjeli na Allah put ima posebna nagrada. Kao što veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kadar, odredba Allaha azza wa jel, i sada kad se nadmećet, na nebesa, koji će slize prv i koji će ide kje Allaha, pa veli će pobedi sadaka i kadar što Allah subhanahu wa ta'ala spušćiv tija određene, će se vrati kje Allaha azza wa jel. Sadaka isto produžava svoj život, sadaka isto dava da čovjek živi više nego što žive. Sadaka ima posebno značenje vo islam. Sadaka, veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, davu mardakom i sadaka, lečite svoje bolesne sadakom. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala posebno nagrađuje so sadaka, i Allah subhanahu wa ta'ala dava poseben bereket čovjek kao djeluje na Allahovom putu. A čovjek ne treba da prašuje dal komu dadava što dadava, ali veli Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, kad davajte muslimanam tija što se bogobojazne, jer zaista toga čovjek što je bogobojazen, on će utroši toga taja sadaka na pravo mjesto, i će ga utroši na mjesto koje je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljen s tim. Si napomnav, i tu je nekna v emisija si rekao isto da togova ajet, kada veli, neće Allah izmijeniti jednog naroda dok taj narod sam sebe ne izmeni. Pa reći mi kako da. na koji način bi morali mi je da se posebno odseo da se izmenimo, jer mnogo ne je mena to, i ništa ne je na hajr, sasvim malo. Koje se ti ja pristupiš, može da ne osvestite da jedno drugo osvestime i da se promenime same. Znači, kao što sam rekao, možda se sećate, kad sam zborit da Allah subhanahu wa ta'ala neće promijeniti jednog naroda, u petok kad imala emisija da se razbudime, ta emisija kad imala, pa ja sam zborit neke stvari kako treba čovjek da se promijeni, da Allah subhanahu wa ta'ala promijeni samo nego. Jer Allah subhanahu wa ta'ala stajfa ovoga zakon. Znači sve dok mi je ne ideme na taj promjena, Allah subhanahu wa ta'ala neće ne promijeniti. Allah subhanahu wa ta'ala veli, ka ne bi ste griješili, Allah subhanahu wa ta'ala bi zamijenio jedan narod, tija što bi griješili i što bi tražili od Allah subhanahu wa ta'ala oprost. Ali čovjek kako treba ove da se promijeni? Znači treba da se promijeni, da se vrati prvo Kur'an i sunnetu Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači da se vrati Allahovome dinu. Znači da polja kede sebe, da ostaje kamata, da ostaje zinjaluk, da ostaje grijesi koje se goleme grijesi, da ostaje širk bila, da ostaje da ne greši prema Allaha azza wa džel, da prepisuje druga Allahu azza wa džel, da ostaje da se obraća sihirbazima, da ostaje da se obraća onome kome ne treba da se obraća, da ostaje dijela koje Allah subhanahu wa ta'ala nije zadovoljen sa tija dijela, e onda kad će vidjeti Allah subhanahu wa ta'ala khair u nas, Allah subhanahu wa ta'ala će promijeni stanje naš. Jer imo početak isto imo Kureši, Allah subhanahu wa ta'ala kajim posob Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, oni radili dijela koji ne bi falao umet Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, dijela koje se rade, koji bile i prijašnji narod, narod Ada, narod Samuda kaznet, narod Saliha kaznet, sve ti agresi se rade dvo umet Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, da ne sačemo. Znači Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas da se vratimo mi Allahu azza wa jal, a ako vidi Allah subhanahu wa ta'ala da mi jesme se vratili Allahu azza wa jal, onda Allah subhanahu wa ta'ala će dade promjene, će dade izrazite promjene da se vidjet kje nas. Da te Allah nagradi. Šta više šejih ovdje u Restelica se tretira i se donosi jedan po mene nekoj neobičan zaključak i nejasen. A može, ako je, da rečem, Restelica, u suštini 90% je loša, 20% je dobra, i tija se 20% nekoj pojedinci. A može da se donese zaključak na osnovu tija 20% da je Restelica u suštini kompletno dobra? Ne, nikako ne može, jer Allah subhanahu wa ta'ala kad kažnjava ljudi prvo, naredi falo, evo ovaj jedan hadis Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da spušti kazna u jedan narod. Pa došao melek, šobif melek određen, da on kazni togo narod, došao ke Allahu azza wa jal, pa mu rekao, Allahu azza wa jal, ima između njih i pokorne ljudi da počne sotija što se znači ne može ne znači da počne, pa mu rekao, Allahu azza wa jal, zbog čega da počnem sa njih, znači mu rekao, pa čuje me. Nastavi s čime? Znači... Allah subhanahu wa ta'ala mu naredi... Ok, inša Allah. Znači Allah subhanahu wa ta'ala mu naredi da počne prvo da kažnava tija ljudi što bile pokorne. Zbog čega mu rekao? Znači zbog toga što ne upućuvali na dobro i odvraćali od zlo. Jer Allah subhanahu wa ta'ala ni veli u Kur'an, kuntum khaira ummetin uhrižet li nas. Vi jeste najbolji ummet koji se ikada pojavio na ovome svijetu. Zbog čega? Zbog toga što mi je upućujemo na dobro i odvraćamo od zlo. Deneska vo ummet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, ako vidi me neko je zlo, treba da go zameni me tija zlo so ruka. A ako nego zameni me tija zlo so ruka, onda treba da go zamenime so naše riječi, da go prezireme. A ako ne možeme so naše riječi, onda so srce, a tija je najslabliji iman, da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva toga. Da te Allah naradi šejh, da te počne inšala bereke, zdravlje i sve u život. Mi je nekoga, imam za izgovor Restelica, kao malo opet, kje sam bio kjenog brata u posjeta, za izgovor mu je, znači, malo čitim kanak je namaz, izgovor mu je da nema vreme da klana namaz. Odnosno, ne je zaposlen nigde u Restelica, niko ne je zaposlen, mislim na čaršija po cijel den, a on veli da nema vreme, pa ja kao mu velim, i on veli, ti je moj jedin gre, e svega ovdje šejh pod jedan gre. On veli što ne hvala tija mu je jedan gre. Što je tija suština? A ke nego on misli na samo jedan gre pravi, ili ako ne hvala namaz ti praviš milion gresi. Znači, tija je i najveći greh. Znači, ne je jedan greh, već je tija i najveći greh što go čini čovjek. Znači, to go je najveći greh što može da go učini čovjek. Znači, tija je greh koji veli Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jer Allah subhanahu wa ta'ala ni naređuje aqimis salat, klanjaj namaz, i Allah te poziva da ti obavljaš namaz, a zatim ti se oholiš i veliš ja ne obavljam namaz, ne ti je za mene, a Allah subhanahu wa ta'ala te vika hayya ala salat, dojdi ovdje na namaz, dojdi ovdje na spas, a ti ne se odazoveš komu? Allahu azza wa jel. Što znači tija? Da ti se oholiš nad Allaha azza wa jel i da ti tebe ovdje ne ti pamijem na sežda. A veli Muhammed sallallahu alaihi wasallam, bejne kufri wal imani terku salah, između kufra između kufra i imana je ostavljane namaza. Allah subhanahu wa ta'ala preti tijam što klanja namaz, pa veli vojlu lil musallin, teško onima koji klanjaju. Kako veli Allah subhanahu wa ta'ala, teško onima koji klanjaju, znači tije klanjajet, znači vozržno vreme ili ne dava pažnja vo svoj namaz. Znači ne dava pažnja vo svoj, ne obavlja namaz vo prvo vreme ili vo vreme koje, znači kad će izgleda serije, kad će izgleda internet i kad će izgleda sve ove što treba da izgleda, kad će izrabota sve, onda će dojde ove na večer i će klana Allah subhanahu wa ta'ala, prijeti so sakar, so jedno mjesto, samo da završim, so jedno mjesto ovdje vo džehennem, so jedno mjesto vo džehennem, koje je i sam džehennem zatražuje zaštita od Allaha azza wa jel, od tija mjesto, a tija mjesto je sakar. Bojrom. Ti si ja sistana vrlo kulturen i vrlo, kao što si uvek ljubazen, si rekao, dur ne izgleda sve tija, odnosno dur izgleda, pa će doje na namaz. Ali ja verim, pa on tija dur ne izgleda, pa će klana, znači, ne mora on tija da ogleda, neka on dojde na namaz. A ti vrlo kulturno i perfekt ljubazno si odgovori, znači, kad ne se ja ovak je direktno, nego se odgovori, milijon put i pole, ja sam od tija kao druga otvorim, bez osnova. Ali zato ja ti si ti da ne ispraviš svi nas, zato ja se na tebe se odredujeme. Znači, on veli, čekaj ja, da izgledam što veliš, ja ti ja da ne ponavljam, ali bolje od tija da ne izgledam ništa od tija što ne se, što Allah mi je zadovoljen, pa navodnika klana, a ako on čeka da ti izgleda, onda nema ništa od ta njegova nada da će on kasnije klana na vas. Da, znači, ja sam sakav malo metaforički da se izrazim, da ne bi se izrazio direktno, da ne bi se izrazio vulgarno, jer mi imamo uzor vo našeg Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, i mi trebamo da sledimo Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i vo naš odgovor na pitanje, jer došov jedan ke Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, jedan vladić, pa mu rekov, o Bože poslaniće, izdin libi zina, dopusti mi, o Bože poslaniće, da ja napravim zinaluk, znači mu rekov. A zatim stana Fomer, stanale svi ashabi, pa rekao Fomer, daj ja će mu trn glava ove, što zvoriš ti Božjemu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, a Božji poslanik sallallahu alaihi wa sallam, dojdi odi ti ke mene, ja ću ti kažem, pa mu rekao Božji poslanik sallallahu alaihi wa sallam, atardahu li ummik, a si zadovoljen da neko koji čini zinaluk sa tvoja matere, pa on rekao, ne, nikako, a sa tvoja sestra, on rekao, ne, o Bože, a sa tvoja žena, i tak je do kraja ovog hadisa. Zatim Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam mu rekao, i tija se nečije majke, i tija se nečije čerke, i tija se nečije žene, pa kako ovija neće za sebe, a sakaš drugomu, i udri Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam po njegova prsa, i mu rekao, idi, mu rekao, a zatim togovar čovjek rekao, vallahi, od toga kad sam slijezao od mimber Božeg poslanika, mene najmrsko mi bilo da ja učinim, sinjaluk, znači treba da svaki čovjek ne kako treba da se ponaša, kako treba da se postaje, kako treba da odgovara na bilo koje pitanje, jer Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga uči. Da te Allah šejh nagradi. Sve evo se bliže takozvane nine uskrsi ti jao, znači pratnice nekuje. Da. Omladina naša koja živi na zapad, da ne hoti se ili svjesno se meša vo razne tija njene društva po diskoteke ili po tamo njene slave, čak ima je nekoje što čovjek, pa što ja ne mogu ako mu čestam nego uskrs ili nova godina, pa što veliš ti na ovaj oni vo tija kuja nije ta kazna da rečim ili što se oni tu drvote da ste malo otrezne, da tu je ne vize, da ti ja zne da ti ja ne ti ja nino. Znači, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, znači, zne me da ti ja, da mi imamo dva praznika. Da nemame više od tija dva praznika. Znači, imame mi je praznici koji Allah subhanahu wa ta'ala ne je dat i zadovoljen je da ti ja bidete. Da ti abidet naše praznici. I Allah subhanahu wa ta'ala, prije da preseli Muhammed sallallahu alaihi wa sallam na ahiret, on rekao, el jevma ekmeltu lakum dinakum, da danas sam vam upotpunio vašu vjeru. Allah subhanahu wa ta'ala je zadovoljen da ova vera, znači šuniga, da Allah subhanahu wa ta'ala i bide zadovoljen Allah subhanahu wa ta'ala so naš din. Pomolim Allaha azza wa jal da ne bide ovja pouka i poruka da Allah subhanahu wa ta'ala je zadovoljen so naša vjera. A zneme da Allah jalla še'nuhu nije zadovoljen so naše radnje osim tija što ni propisav nam. Znači, tija se Krismis ili da je što da je ili Nova godina ili tija stvari, tija se nine hrišćanske praznici. Znači, hrišćanske praznici koje ne treba musliman da je slavi. Znači, da musliman isto i čestita i sve tija. Svetija nine praznici da ne treba nikako da se približava i da slavi bilo koji hrišćanski praznik, jer zaista mi imamo ovog din koji je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljen da li bide ova vjera din. Jer Allah subhanahu wa ta'ala, kašo veli Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullahu ta'ala fi ahkam ahle dhimme, znači knjiga koja poznata, ahkami sledbenika knjiga, znači zabranjeno je da čestitaš njemu ili on tebe da ti čestita tija praznici. Jer tija se praznici vjerske nine praznici. Znači, ti možeš da mu čestitaš kad će napraviti kuća, možeš da mu čestitaš kad će mu projde njegovo dijete ispiti ili kad će mu se upiše na fakultet. Ali tija se vjerske praznici, a Allah subhanahu wa ta'ala ni veli vo sura Zumer, in tekfuru fa inna Allaha ganiyun ankum, ako vi zanjekavate ti Allah subhanahu wa ta'ala shudav, Allah ganiya ankum, Allah je bogati ibadihi al-kufr, i on ne je zadovoljen za svoje robovi da zanjekavate ti što im naredi Allah subhanahu wa ta'ala, wa in tashkuru yardahu lakum, a ako vi se zahvaljujete Allahu azza wa jalla za ovog adin, onda Allah subhanahu wa ta'ala je zadovoljan. Znači, kažu Allah subhanahu wa ta'ala ni veli, jer jome kvaltu lakum dinakum, danas sam vam upotpunio vašu vjeru, wa atmamtu alaikum ni'meti, i blagodate sam vam upotpunio, wa radaitu lakum li islame dina, i ja sam zadovoljan da ovog din bi bide vaša vjera. A po naš din, znači, nema da Allah subhanahu wa ta'ala ni dozvoli da mi je slijedime tija stvar. Znači, i krismi togu ove šobi bif ove nekoj baraba velet, znači nekoj pop ove koji se usamnio, koji on bif i sam on bi protiv crkva, i zatija ni oni ne treba to da go slave. A Allah subhanahu wa ta'ala ni se obraća ovome jebtegi gajri l'islame dina, ako traži zadovoljstvo ovo mimo Allahovog dina, fe ne yuqbele minhu, i neće bide primljen od nego toga din, ovo fil ahireti minel khasirin, a na ahiret će bide ponižen toga čovjek. Znači, bilo kakva proslava, bilo ovaj da zima čovjek jelke vo svoje kuće, bilo da oponaša kafiri, tija nije zabranjeno od Allaha i njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, jer Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam ni veli men tešabaha bi qawmin fahuwa minhum, znači koji će bide sličen jednom narodu, on pripada njemu, a ni veli šejhul islam ibn Tejmije vo njegova knjiga koja je prevedena na bosanski Iqtida Sirat al-Mustaqim, sleđenje pravoga puta, znači ni veli šejhul islam ibn Tejmije rahimahullahu ta'ala, znači da mi je nikako ne treba da sledime kafiri volnine praznici, da na Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Allah subhanahu wa ta'ala ni veli volen trban kel jehud volen nasara, znači niti jevreji niti hrišćani neće biti zadovoljne sve dok ti ne slediš njihov din. A Boži poslanik sallallahu alihi wasallam vo muslimova zbirka ni veli la tabdu al jehuda un nasara bisselam, nemojte da počinate jevreji i hrišćane da vi je prvoge pozdravljate, znači so selam. Fejza lakajtu ahadom fit trofa tru ila diakiha, znači ako se sretnete so hrišćanina ili jehudija, znači vi mu smanite njegov put. Iza salama alaikum ahle kitab fa kulu alaikum, a Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam ne uči, ako hrišćani ve poselamet vas, onda vi im vratite i na vas znači i na vas, pa inša Allah će imame prilika da čujeme inša Allah druga ta sobota predavanje oko hrišćanskih praznika. Da te Allah šejh nagradi, ali šta više, na primjer, ako ta nova godina ili ti uskrsi, oni ne samo da imaju boratak i slave, nego oni muslimani, da rečim, ili izdaje nadvor, pa pesa je napusta je petarde, pa djeca farba je, čak ima tamo na zapad, možda ima tija i Vojtavija jedan praznik, Rozni montak svika, bugarski pojentovnik, kjede ide ni sjev grad, tija nine što se od crkva, i kjede oni ni sjev grad od auta gore, sve su maske napravljene, prla je po evra, po 50 centi, nebitno po koliko, a muslimanke, čak i od restelica, dete će napravi švret da ne izlija na dete i zima torba od svoja kuća ili za na ulica i bere tija pare. Pa kad ti veliš, tija ne vore, ona veli, pa dete da ne oskušim čev. Što veli za ovaj? Znači, kao što sam rekao, drvo se isprava još ka je malo. Onda ako dete nego ispraviš dok je malo, onda posle stopa po stopa, prs po prs, onda će slijedi toga narod, i svaki čovjek će bide odgovoren za svoje dete i će bide odgovoren za svoje stanje. znači će biti svaki čovjek odgovoren za svoje djeca. A mi je djeca ovdje ne smije ga naučili prvo kako treba da svaka je Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam, kako treba da sede Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam, a smije ga naučili ili oni ga uče, znači kako treba da slijede, da slijede nine praznici šutija, nije se prana Isa alihi salatu wasallam, kad će slijeze, Isa alaihi salatu wasalam, kad će slijeze, znači on ovdje će radi protiv tija što radile oni, znači i mi je trebe da videme od tija ljudi što veli Boži poslanik sallallahu alaihi wasalam, men tešabbeha bi qaumin fahuwa minhum, onaj koji je sličan jednom narodu, on pripada njemu, znači čuje kako radi neke djela ili ako puša svoje djeca da rade neke djela što rade hrišćani i jevreji i mimo Allahovog dina, znači on pripada njemu i će biti proživen s toga naroda. Ali šejha, šta više na zapad se tretira neko je da rečem pod običaj, ljudi tijak izimaju kao običaj, a ne kao praksa poslanik sa veseljem. Kada ima slučaj da mati vaje kod dane deće na ođa i deće naučilo kod nešto od slovera naučilo, čim ono počnemo deni za nadbor sa njegove drugarice, ostajilo i ođavak i mektep i marama turilo i kad ti davaš je na opomena tijem roditeljam da ti ja ne lepo one što radile, pa oni veret, pa eto ona ti je naučila, ona si ja zna da klana i ti ja, ona iše mlada, treba ona da se provede. Čija je tu je greška, njegova ili Nina? Znači, prvo je Nina greška, kao što sam rekao. Znači, oni deše možda ili dete, ili sve, znači u Evropa koju žive, da ono 70% je nadvor. I da čuje kako ne zna da ga uputi na put pravde, put istine, onda će zaluta jer šitan ima svoje zamke ili svoje probe na insana od Adema ali i Sarama, pa tak je da zna kako da zavede čovjeka, a ako Allah subhanahu wa ta'ala saka da kazni jedan narod, onda će go otkrije ili će mu trne hijab. Znači Allah subhanahu wa ta'ala ako saka da kazni jednog naroda će go otkrije i će mu trne tija pravo pokrivanje. Znači zašto velim ovija? Jer Allah subhanahu wa ta'ala ka izele tova plot vo dženet Adem alaihi salam i Hava, znači naše dedovika izele tija, znači Allah subhanahu wa ta'ala im otkri nine stidne mesta i tak je Allah subhanahu wa ta'ala ako saka da kazni jednog naroda će im otkrije nine stidne mesta da će ga otkrije, znači od hijab i će im dale da slijede šeitana, da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Znači Allah subhanahu wa ta'ala ti je kazna Allahu azza wa jel, da treba čovjek da se sjeti i da se vrati Allahu azza wa jel, da traži tauba, da traži pokajane i da traži Allah subhanahu wa ta'ala da mu oprosti svaki. Za izgovor tija deće, ono, ne da se pravda, nego da ono samo tija, jednostavno ti veri, pa ja, reći mi, da ne sam ja kriva, jer ja mislim da ne sam ja kriva što moji roditelji mi isklinali, pa mi nije od veselica, što moji roditelji mi isklinali i marama i više ne idem na ođa i svega, molim te, prašaj šejha, ja si da, mene misli još uvijek ide na ođa. Ja što joj ništa ne sam naučio, samo znam nešto osnovno, eto, da klanam. Ja sakam da nosim marama, ali oni venet, ne, ti tu ne se omužiš, a ona može išto da se omuži i sa marama. Ti tu ne se omuži, po svega vreteljica je moderno doba, znači ti tu ne se omužiš, ne smiješ da nosiš marama, a kad se omužiš, onda staj ga. Što veli si ja, deće ovde, kuva ono, tu je dilema, što je da ni da sluša i da... A isto nego... Znači, sakaš da kažeš ne moderno doba, nego smo se vratili u kameno doba. Pa ti ja, znači, vo kameno doba, znači, ljudi se otkrivali. Znači, vo moderno doba, ljudi treba da se, ili ženske treba da se pokrijete. Znači, treba da saznajete Allahov din. Znači, mi smo se vratili vo kameno doba, a ne vo moderno doba, da na Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Ali prvo treba njine roditelji ili tija dečetomu roditelji da spoznajete Allaha, znači oni prvo da spoznajete Allaha, a zatim ono treba dobro da spoznaje Allaha, i ako ono spoznaje Allaha, oni ne može da deluje tako lako na njemu. Jednostavno čak i šta više nemove što bile, znači njegova drugarica i njegove i još tri drugarice, čak si i oni otpile. I ti kad veliš... Znači, molim Allaha azza wa džel da ga vrati islamu, jer zaista dok ima vreme da se vrati. Molim Allaha azza wa džel da ga vrati i da znajeme da pokrivanje je farz, obaveza. Znači, pokrivanje je obaveza, a ne pokrivanje šejtansko, jer ima je žene se pokrivaje šejtanskom pokrivanju, da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva, a uslovi pokrivanja zneme kako treba da videti, što treba da vide. Znači, treba da vide, da ne treba da vide ali, služeno stelo. Evo nekoj nisi ja višala, ko je da viži me? Ko je na meza sa nekom? Alkom selam, ko je tamo? Nesi mode, Nurov, maša. A, nesi mode, nekog našeg prijatelja, kolega. S obzirom da telefoni se javne i mene, kad osnovno pitanje me više slušao sad od mime, pitanje glasi, ako uvažu me Fendija na veza, Miša. Ali može da mi kaže, vam gost, koja je razlika između Madake i Petjata. Gole, selam od Čiska. Selam. Šejh, išu nešto, pitanje, si go čuo? Ne, sam go čuo baš dobro, možeš da ponoviš, inšala. Pitanje, kao što ja sam čuo, a ti da si čuo, koja je razlika među zekata i sadake? Golema razlika. Pojasni. između zekata i sadaka je golema razlika. Sadaka ima, kad će ileze od doma, pa kad će dade ove nekomu sadaka, nekomu fukari, nekomu siromahu, kad će ide, na primjer, vo džamija, pa kad će daje ove sadaka, ili nekoliko ove vrste ove sadake. A ima i sadakatul fitr, znači koja se dava kad čovjek će posti na kraj svog posta, znači kad će dava sadak. Znači ti je sadakatul fitr. A zekijat je jedna druga grana. Grana zekijata je druga grana koja se dava, znači zekijat, znači na zlato, na srebro, na životine čovjekove ako ima, znači na sve svoj imetak ako ima, ako mu projde godina dena, onda je tija zekijat. A sadaka je obične denovi čovjek koji dava svaki den sadaka, svaki denove. Čak veli Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem da čovjek se nasmije vo lice svojeg brata, tija je sadaka. Da trne jedan kamen od put što smeta na ulica, tija je sadaka. Znači ovo je sadaka obična, a zekijat je druga odsuneti, znači ne mora li da ga radi čovjek. A onda zekijat, ako ima čovjek imetak, ako ima čovjek stoka, ako ima čovjek kupoprodajni ugovori, sve kakve, znači onda mora da dava na tije zekijat. Sme rekli, se ja malo prije si spomenuo, pa može na stoka, pa si ja mene nešto mi si postekno. A koliko treba da bude ta stoka, na primjer, stara? Kako stara? Pa, što se kaže da kaže se stara? Znači, treba ne stara, nego već zekijat se dava na broj stoke. Znači, zekijat se dala na broj stoke, a inšallah će, imamo ove objašnjene na koliko stoka, na šest stoka ove se dava, i pošto vidim da ljudi ove mnogo se interesuju za zekijat, kako ove što se dava, znači će objasni me prvo na zlato, znači na srebro, onda i na kamile, na goljoka i na malova stoka, koliko se dava zekijat i kasadava, jer ti je sve matematički obrađeno, a ne se gleda na starost stoki. Da te Allah nagradi, ali svega vorestelica prije i svega mnogo, kad ti kažem, ti je gola istina, mnogo se namnožile kape su zlata i se uopšte ne se nosi, pa se koje ti je rešenje da ti je zlato se nekako da se upotrebi? Na svakoj nakit koncezus uleme da je farz da davame zekijat. Znači za svakoj nakit, osim jedan od učenjaci rekao foja da ne se dava na nakit koji se nosi, a kenastija ništa ne se nosi, i da svakoj će biti odgovorena ako ne dade zekijat na tija stvari. Znači svakoj će biti odgovoren ke Allaha azza wa džel, i Allah subhanahu wa ta'ala preti tomu ovaj što ne dava zekijat. Znači Allah subhanahu wa ta'ala preti tomu ovaj što ne dava zekijat. Da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. A mi imamo mnogo ove stvari koje treba čovjek da očistimo svoja kuća, i da treba da dava zekijat na sve svoje nakiti, jer učenjaci kad prašale ljudi učenjaci da li se dava ove zekijat, onda mora čovjek na tije stvari, jer jedna žena došla kod Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa imala dva jetima taja žena. Kad došla ke Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam, zatražila da ju udeli nešto od sadaka. I oni vide Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam, taj na rukvica, pa je rekao Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam, ti će zaradiš džahennemska vatra, su taj na rukvica. Pa ona ga zela i ga frlila ke Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam, pa Božeg poslanik je rekao, zemi i nakrani tvoje jetimstvo, a ona mu rekla, nešto što se frlilo ke Božeg poslanika više ja ne gozimam, udjeli mi o Božeg poslaniće od tija što ti daf Allah subhanahu wa ta'ala. Pa ona ga ostavila tija, jer se plašila, malo bila taja na rukvica, malo pogolema, a mi je deneska imame i pogoleme na rukvice, imame kape da Allah subhanahu sačuva, na tija sve treba da udelime zekijat, da Allah subhanahu wa ta'ala prijeti velikom kaznom ke Allah subhanahu wa ta'ala ni veli vallazine eknizuna dhahaba wa fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashirhum bi'adabin alim. Tija ljudi što nagomilava zlato i srebro i ne udjeljuje na Allahovom putu fabashirhum, i obradu ih, Allahu akbar, kako može čovjek da se obraduje bi'adabin alim, da sa gorka Allahova patne, znači so jahannam. Pa veli Allah subhanahu wa ta'ala nadale jevme juhma alejha finnar, toga dana Allah subhanahu wa ta'ala kad će ga staviti sve po jahannam, fa tukva biha jibahu, Allah subhanahu wa ta'ala zatim veli će ga pegla so nine lica, nine arbeti sotija bima kinestum li anfusihum fazukum ma kuntum takrizun, i Allah subhanahu wa ta'ala će osna sotija što ste nagomilavale. A veli Boži poslanik sallallahu alihi wa sallam, namin sahibin zahru wa lafidda la yu'ti minha taha, vlasnik zlata i srebra, on ne čedava pravo ila izakel jom tijam saha lehu ta'ala, će mu pretvori tija тия во ватрене, во ватрене плоче, فَأَحْمَا عَلَيْهِ فِي النَّارِ Аллах Субханаху Ва Тааля ќе ги ужеже во джахеннамска ватра, فَيُكْوَا بِهَا جِبَاهُهُمْ Аллах Субханаху Ва Тааля затим ќе ги кажнава по нине лица, по нине тела, со тия. عَدَّ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُ 50 أَلْفَ سَنَةً Аллах Субханаху Ва Тааля со тия ќе ги кажнава тоа ден, кога ќе биде ден 100,000 година, хатта јукда бејн рибад, фера се бири има и лјерне, има и нар, све док не виджи, не зне овие човек ќе биде, дали ќе биде кажен со джахеннем, или ќе биде награден со джахеннем, да не Аллах Субханаху Ва Тааля сачува да бидеме од тие лучи. Да те Аллах, брате, награди, ај сега тамо поле нешто, да немаш некој одговор на питање, има да се освежиме, и така е да мало пауза. Иншалла. Taibe nukanati onukashie nukan bersi nukan jura nukabukuri ishtezi pati Rasulallah shunda mungan Ya Rasulallah Zimrat dan Ya Habiballah Yan betu Fariyet Yan betu Vetan ti Unkamet pasu Seti ye shembul Shembul Manir parmu Shumdamungan Ya Rasulallah Zimrat dan Ya Habiballah Yan betu Feryet Yan betu Amti Unkamet basun Setiye Shembul Shembul Maymir Parmun Zemrat Madin dat Pertish Perthen loti Emrin kur Tandi Edhe pse kur Nuk të pash Besi Ja Allah Qe është kjo dashuri Shumë na mungon Ya Rasulallah Zimrat dan Ya Habiballah Ya Ambetu Periyet Yambetu Vetem ti Un kam et pasu Se ti e shembul Shembul Manir përmu Ya Rasulallah Zimrat dan Ya Habiballah Yan betu Periyet Yan betu vetëm ty, unë kam me të pasun, se ti e shembull, shembull më mirë për mu. Shumë në nukon, ja Resul Allah, zemra të don, ja Habib Allah, jam betu. Selam aleykum, Sheikh. Jedva se čuje me. Čuje sme, inshallah. Inshallah. Se čuje me. Nešto, ima kod tebe neki odgovor, nešto, nema, ima? Znači, ima odgovor, ali pola je tačen, a pola ne. Znači, on nabroji zemlje Šama, znači, a rekov isto, ke česleze, ali, ajde, inšallah, evo, ja će pomožem, inšallah. Znači, rekov Boži poslanik, sallallahu alihi wasallam, znači, može da mu go, da mu go prihvatim, pošto je 90% ovaj tačan odgovor. Rekao Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem da će stali ne plavo minare, već na belo minare vo Šam, vo Damask. Znači, da će steze vo Damask na belo minare. Znači, i zemlje Šama se Sirija, zemlje Šama se Palestina, zemlje Šama je Liban, zemlje Šama je Jordan. Znači, tija se zemlje Šama, molim Allah Azza wa Jel da go nagradi togo ovdje što odgovorif, a on je Remel Ilijazi, znači ono, odgovori folja na ove pitanje, znači čim nema ove drug odgovor, znači može da prihvati me njegov odgovor, da nam Allah subhanahu wa ta'ala nagradi. Hvali, ne li po, ja nećem da odgovaram na pitanje, nego sam verim čisto ovakve, ne li je na belo minare i vo Damask? Pa na belo minare i vo Damask, znači ja sam rekao. Čak ima je dve bele minarina. Nema dve bele minare, ja sam živa foja tamo, ima jedno belo minare. I jedno je vo... Znači, nema je dve. Da. Ti je Amovijska džamija, znači ako da se osvrnem, da se je tija jedno ovaj belo minare, kada je tija Amovijska džamija vo stari grad, Damaska, ko tu je zakopan i Zekerija alih selam, tu je glava donesena Huseina radijallahu anhu, Allah da mu se smiluje, tu je ta džamija, ima četiri mihraba, znači što znači tija četiri mihraba, znači da se klanja na četiri mezhaba, tu je ta džamija, i tija četiri mihraba, sve što vidime, znači koliko stuba ima, se deli na četiri. Znači stuboj se dele na četiri, penđeri se dele na četiri, sve što postoji votaja džamija se deli na četiri. Znači tija je centralni grad, Sirije, molim Allah Azza wa Jalla da im pomogne, i bi iskoristio ovaj prilika da pozivam braća da molite Allah Azza wa Jalla da pomogne znači stanovnike tog grada, jer Šam je poznat grad, kje rekao Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, Tubali Šam, blago Šamu, opet rekao Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Tubali Šam, blago Šamu, pa mu rekli ashabi ridvan Allahi alihim, zbog čega o Bože poslaniće sallallahu alihi wa sallam, pa veli, zbog to je kriva na čam, znači što znači Allah subhanahu wa ta'ala posla melci koji go čuva. U drugi hadis veli Boži poslanik sallallahu alihi wa sallam, na svakova vrata Šama ima pojedan melek koji čuva Šamli. Allah subhanahu wa ta'ala saka da ga pripremi za togu aden, za silazak Isa alaihi salatu wa salam, jer ne zna, ne može svaki čovjek da bide iskušan što tija, što će biti iskušanje tija ljudi. Znači, i veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, bo treći hadis, džundun li Šam, o džundun fi Jemen, o džundun fi Irak, ima vojske u Šamu, ima vojske u Iraku, ima vojske, pa veli o Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, pa za koja vojska da se držime, oni veli i veli, držite se Šama, jer zaista Šam je ima bereč. Pa veli Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam, bo treći hadis, ke poznat hadis, i veli Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam, kad se pojavi fitne bo zržen zeman, na vas je da idete u Šam, jer zaista u Šam će se vrati znane i zaista u Šam će se vrati iman, da je Allah subhanahu wa ta'ala olakša Šamlijama. Znači, i Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam bo dosta hadisi ukazuje okolo Šam, ke veli Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam, ra'aytu umud al-kitab intaza min tahta wisadati fa nazartu fa idha huwa nur sati umdatu ila Šam, alla inna al-iman iza waqat al-fitan fi Šam. Veli Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam, sam vidio bo son ko da mi potrnali jedan stup od pod moj jastek, a ti je svjetlo koje je ošlo i gone se toga stup vo Šam. Zaista kad će se pojavi veli fitne vo ovoga narod, na vas je da idete vo Šam. Veli Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, iza helleke ehel Šam fele hajre fi umma. Znači, ako Šamlije se uništet, znači nema hajr vo umet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Znači, ima još dosta hadisi okolo Šam, da Allah subhanahu wa ta'ala ola kam lijama. Evo, imame isto i jenome mesađo ke mi stignalo ke mene, jeno pismo, veli, assalamu alaikum, ekipa Radio Bambus, Allah da vi pomogne i zaštiti od svakog zla, Allah da vi pomogne, Allah da pomogne vašeg šeha Idriza i vaše gosti, Allah da im učvrsti, Allah da ga učvrsti i goranci na put pravde i put istine, Allahumma amin, selam, volem posebno sestri vo Hagen, Allah da ga učvrsti i dadne svaki hajr, jazakallahu hajr, barakallahu fiku. Znači, eto smo iskoristili i prilika i ke mene što se javile da ga Allah subhanahu wa ta'ala nagrade. Maša šejh, više ke tebe se uključuje jedno ke nas, inša da bude sve taki. Inša Allah, molim Allah azzawajal, znači da se vratime, da ne zabravime vodove naše braće, inša Allah, voša. Nešto me potekna, pa možda ne, pitanje ovo za te malo, ali ću opet prašam nešto ja. Bojom prašajme. Za vreme Adema alaih salama, koliko ljudi nastanovali na... Znači, na cijel svijet. Ne sam razvrat pitanje. Ponovno. Za vreme Adema alaih salama, koliko ljudi nastanivalo, znači koliko živjeli ljudi toga, znači za vreme Adema alaih salama? Znači, mi je znajeme da za vreme Nuha, znači, što nije poznato za vreme Nuha, da Nuh alejhi selam, znači Nuh alejhi selatu vesselam žive 900 godine, a znači oni živele više i od toga, jer svakoj poslanik kad dođa sve manje i manje ljudi živele, sve dok ne došao Boži mog umeta, između 60 i 70 godine će živi. Znači, znajme da oni mnogo žive. A ne li ima nekova cifra za vreme Adem alejhi selama? Znači, mene ne mi je poznato i znači, ja ne sam pročitao, znači ono da ima nekova cifra da oni živile, ali se prenosi da oni živile mnogo, ali ne znam ja da li se prenosi nešto da živile nekoja cifra, nego samo za Nuha, Allah subhanahu wa ta'ala spomne vokur. Dobro, tija, mane više bitno, ali išala nekoja čišćica, ne mišala od tebe išala, pošto ti nisi izvor ke se napojame. Isto je i šejhino pitanje, tak je nešto me tekna. Koliko trudnoći imala Ava? Koliko imala trudnoće Ava od Adema alejhi selama? Pa, znači, Ademove alejhi selatu vesselam sinovi, znači, kao što smo znači bile Bili Kabil, što je poznata priča koja ga znajeme svi vo kudan, znači znajeme Habil kakve bile i šobile, znači oni, znači prvo ubistvo što se desilo između njih i prve ove što bile, znači se prenosi Idris alejhi selatu vesselam da bi njegov ovaj potomak, znači se prenosi ovaj Jesuon da bi ovaj njegov potomak i dosta od djeca koje bile od Adema, i znači znene da prve tije, znači šobile od Adema alejhi selatu vaselama, znači kaže znene Habil i Kabil, tije šobile poznate za vreme nin život. On ima prve tija djeca ki Allah subhanahu wa ta'ala naraduje Adem alejhi salatu wa salam, znači da sleze na dunja luk, znači prvo ove Kabil i Habil, znači i se prenosi da od ulema ima mnogo djeca, jer Allah subhanahu wa ta'ala ne veli ja ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Znači se prenosi da Allah subhanahu wa ta'ala u ovog ajet veli batha minhuma, znači od njih poteknale rijalan kathiran wa nisaa, znači i mnogo djeca i mnogo ovih porod ima Adem alejhi salatu vesselam, kaže se prenosi od Hafiza ibn Kesira rahimahullahu ta'ala, veli wa kad zakara al-ulama anna Adem alejhi salatu lam yamut hatta ra min dhurriyatihi wa ahfadihi wa awladi al-ahad wa awladi al-arba'mia. Znači se prenosi da Adem alejhi salatu vesselam, znači živjev mnogo nepreseljiv, sve dok ne vide od svoje potomci 400,000 neseme, znači 400,000 svoje djeca, unuci i sve takve. Znači tija prenosi Hafiz ibn Kesir. A u Tabari se prenosi o ila šite en sabem beni Adem kulluhum u ljom. O zalike nesel sair veled il Adem. Znači i do den deneska smo mi sinovi Adema alejhi salatu vesselam. Jer Tabari jedan koji je poznat mufesir Ibn Esir, znači take ni zbori od Adema alejhi salatu wasalam, jer Allah subhanahu wa ta'ala rekao da on mnogo ovija živev i da on ima mnogo potomci, znači kao što ne vidjeli da Adema, znači 400.000, znači toliko što žive, ima 400.000 svojih potomaka, jer Allah subhanahu wa ta'ala što veli dale da ima potomci od žene i od muške mnogo Adem alihi salatu wasalam, a kašoveli tabari, znači kašoveli tabari da oni kašoveli tabari znači da do den deneska smo mi potomci Adema alihi salatu wasalam, jer on nije pra unuk da ne Allah subhanahu wa ta'ala olakša. Znači, tija bi bilo odgovor na ove pitanje. Šejh, da te Allah nagradi, znači daneska malo ni kad zebe, malo je poladno ovdje je nas, da te Allah nagradi što si bio današnjen gost i što će biti i mnogo puti, kao što nije poznato, kao što nije praksa, običaj. Mi je ti svaka mišala svakoj hajrevo život, svako ubavo da se izlazim na reterički, da ne bude zdrav i živ mišala, familiji, bereke tebe, bereke zdravije svim. Hvala se svim slušao sam, boruski oblik koji ne slušaje, da ga nagradi mišala, će se čujeme, Allah ko rekao, znači naše termini, ponedovnik, monafis, izvinite, ponedovnik Muamir Liko, sreda Munafis Hođa i petok Ihme Džinđo, predsjednik sela, vo druga emisija, znači ne emisija Islamske teme, i vo sobota naših Idrizović. Mi vas su naš najgolem selam koji je išla selam vo Dženetu Firdevus, selam svim slušalcam, su vas do svega bile Nurudin Šupla i to majstor Mersin Batali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bi iskoristi prilika da posalamim našeg direktora i da mu želim inša Allah zdravlje i brz oporavak. I molim Allaha azza wa jalla da ga sačuva svakog zla, molim Allaha azza wa jalla vas da sačuva svako zlo, molim Allaha azza wa jalla da ne sakupi sa družinom Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, i bi iskoristil da salamim svi slušalci što slušale islamskim salamom koji će se salamim u dženne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jedna istina, istina je samo jedna, mi smo tu, više nemamo dilema, Allah je jedan, njemu ravnog nema. Sjećanja, njihova su djela vrijedna, istina, istina je samo jedna, mi smo tu, više nemamo dilema, Allah je jedan, njemu ravnog nema. Kruno svega stvorenoga, šefađio srca moga, spasu me ta Boga. Ehlen ve sehlen merhaba. kabura mirisnoga. Na kraj svijeta Specijalna ilah ide samo za slušalcu i govori pitanje za ovaj rame i djanci, specijalno za nego. Šukran ya Rabbi, šukran, hadajit kalbi, šukran, nawart darbi, šukran, šukran ya Rabbi. يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب أنا بصلاتي أسلم وبالسعادة أنعم أفخر بأني مسلم شكرا يا رب شكرا يا رب يا خالق الأكوان يا رب يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا رب شكرا يا رب يا خالق الأكوان يا رب يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب

كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا، اللهم جازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسناتهم، اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسناتهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم، بعفوك يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب، في جدها حبل من مسد، في جدها حبل من مسد، في جدها حبل من مسد. بالله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، كلا لو تعلمون علم اليقين، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، لترون الجحيم، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لترونها عين اليقين، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطهير وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدبها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بين